Hebu niambie, mwanamume anatakiwa kujua haraka, anatakiwa kujua mapema. Mwanamume hatakiwi kujua haraka, shoga yangu. Ehe. Mwanamume anatakiwa amtombe mwanamke wake asikie raha, Ehe. si chini ya nusu saa. Mama, Huyo nusu ndio saa mwanamume. unatombwa tu? Ya, Huyo na mumeo, hiyo sio kama mteja au anatombwa, nani? aka ndani ya nusu saa inapotakiwa ati Huyo mteja, bwana au hawara? nakwambia ukweli hivyo, mwanamume anakutomba kwanza, kabla ya kuanza kukutomba kukuingilia, maana atakafurahi kutomba ni neno baya. Mwanamume kabla ya kuingilia anatakiwa kutie ashik, sehemu zako zile za matamanio, zile sehemu zako akikugusa, basi unasikia burudani, unamwachia. Afu huku chini kisha unakuwa wet. Akisha kuingilia sasa, anakuwa anacheza ule mchezo, anatafuta position wapi akufanya na wewe uje umwite darling I'm coming. Si chini ya lisali moja, maanake mwanamume wa kuingia tu akagusa akagusa vitu vilivyoko ndani utumbo wa uchi, alafu akakojoa, huyo si mwanamume. Maanake anakugusa wewe, anakojoa yeye, alafu wewe hujakojoa. Kwa hiyo mgonjwa, shoga? Huyo si mgonjwa Wala wala si shoga, bali naweza nikasema mwoga wa kuma. Mwoga wa kuma huyo, au nyege nyingi ndio zimefanya kakojoa mapema? Si nyege, basi kama una nyege utakojoa bao la kwanza, bao lakini la bado pili, utalitaka bao la pili. Mtacheza mpira uwanjani. Sasa na ule mwanamume anayekojoa spam zake nyepesi inakuweje? Mwanamume anayekojoa spam zake nyepesi, naweza nikasema kuna wanaume wa aina mbili. Aidha anakula sana mirungi. Au la, kama hali mirungi, basi huyo anaweza akawa ameshatomba sehemu nyingine. Basi pale anakuja tu au tomba tomba. Sasa kama kishatomba sehemu nyingine, ujue hajapata vitu virutubisho vizuri vya kwenda kutengeneza tena uvitu wa spam. Mpaka akija kukojoa akojoe vile vitu vizito, awe ametengeneza watoto, unakuta anakojoa maji kama hivyo. Na wale wanaume wanaopenda kufila, hawa matatizo gani? Wanaume wanaopenda kufila hawa marijali, lakini tatizo linakwenda kwamba wameshatomba sana kuma, hadi wanaziona kuma hazifai tena. Wameshazoea vitu vya kubana, maana kuma wanaona kama mabwawa vile. Sasa ndio maana wanaamua kuwageuzeni. Sasa ukikutwa naye mtu kugeuzwa, basi naye anageuza, anajikulia vitu vyake tu taratibu, alamradi ende aburudika. Lakini sidhani kama ni kitu kizuri sana, kwa sababu mwanamume akishazoea nyuma, hilo ni tatizo. Unatakiwa mwanamume wako, hata kama akitaka nyuma, basi unajua wazungu wenzetu wanafanya hivi vitu sana, lakini wana vitu, wana mabomba, wanajipiga wenyewe, hawana matatizo. Lakini sisi huku Afrika vitu hivyo tukifanya, mwanamume mwingine dhaifu, mwanamume mwingine king'ang'anizi, akipanda hapo juu anakuwa kama kuku tena, lazima aachie huko huko ndani. Lakini mwanamume anayejiweza haachii ule mzigo mle ndani, anautoa nje kukustiri wewe mwanamke. Lakini wanaume wengi wachafuzi, anashusha ule mzigo mle mle ndani, kesho ukikana wenzio, ukinyanyuka maji yametokeza nyuma kwenye jeans, mara kwenye sketi, mara kwenye dira, basi watu tunashindwa kuvumilia, tunakunyezana tu. Sasa na mwanamume asiyejua kutombana unamfundishaje huyo? Mwanamume asiyejua kutombana, maanake wachanga wana sifa hiyo, kutombana hawajui, wanakurupuka tu. Mwanamume asiyejua kutombana, Allahu akbar, hata kafirilahi, basi huyo akachezwe, apelekwe jandoni. Jandoni sio aenda kutairiwa jamani, pale jandoni, pale anapoenda jandoni. Maana siku hizi tunafanya mambo sana kimjini. Utanisame, naomba niongee na mume wangu, alafu tutaona na baadaye. Haya, lili.